50 languages. 25. 25. 25. Fi el Medina. Στην πόλη. Στην πόλη. أريد أن أذهب إلى محطة القطار. Θέλω να πάω στο σταθμό του τρένου. Θέλω να πάω στο σταθμό του τρένου. أريد أن أذهب إلى المطار. Θέλω να πάω στο αεροδρόμιο. Θέλω να πάω στο αεροδρόμιο. أريد أن أذهب إلى وسط المدينة. Θέλω να πάω στο κέντρο της πόλης. Θέλω να πάω στο κέντρο της πόλης. كيف أصل إلى محطة القطار؟ Πώς θα πάω στο σταθμό του τρένου; Πώς θα πάω στο σταθμό του τρένου; كيف أصل إلى المطار؟ Πώς θα πάω στο αεροδρόμιο; Πώς θα πάω στο αεροδρόμιο; كيف أصل إلى وسط المدينة؟ Πώς θα πάω στο κέντρο της πόλης; Πώς θα πάω στο κέντρο της πόλης; أحتاج لسيارة أجرة. Χρειάζομαι ένα ταξί. Χρειάζομαι ένα ταξί. أحتاج لخريطة المدينة. Χρειάζομαι έναν χάρτη της πόλης. Χρειάζομαι έναν χάρτη της πόλης. أحتاج لفندق. Χρειάζομαι ξενοδοχείο. Χρειάζομαι ξενοδοχείο. أريد أن أستأجر سيارة. Θα ήθελα να νοικιάσω ένα αυτοκίνητο. Θα ήθελα να νοικιάσω ένα αυτοκίνητο. هنا بطاقة الائتمانية. Ορίστε η πιστωτική μου κάρτα. Ορίστε η πιστωτική μου κάρτα. هنا رخصة قيادتي. Ορίστε το δίπλωμά μου. Ορίστε το δίπλωμά μου. ماذا يوجد في المدينة ليرى؟ Τι μπορεί να δει κανείς στην πόλη; Τι μπορεί να δει κανείς στην πόλη; اذهب إلى المدينة القديمة. Πηγαίνετε στην παλιά πόλη. Πηγαίνετε στην παλιά πόλη. قم بجولة في المدينة. Κάντε μία περιήγηση στην πόλη. Κάντε μία περιήγηση στην πόλη. اذهب إلى الميناء. Πηγαίνετε στο λιμάνι. Πηγαίνετε στο λιμάνι. قم بجولة في الميناء. Κάντε μία περιήγηση στο λιμάνι. Κάντε μία περιήγηση στο λιμάνι. ماذا بقي من معالم جديرة بالمشاهدة غير ذلك؟ Ποια άλλα αξιοθέατα υπάρχουν; Ποια άλλα αξιοθέατα υπάρχουν; الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.